ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على جہان از روی تو اس روے شہر مدینہ رونق کعبتی. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ای تباشیر سحار عکس رخ تابان تو آب حیوان رشحی آب لب خندان تو صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اے طفیل خاک پایات رونق باغ جہان گلشن ایجاد برگ از بہارستان تو صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حبذا صلی علی گیسوے خیر الورا مشک اذفر نفخه از جنبش دامان تو. اللهم صل علی محمد وعلی آله وصحبه وبارک وسلم. باغ عالم از بهار حسن تو باشد گل آسمان لوحی منقش از نگارستان تو. اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. اذ تجلي الرخات خرشيد فاشد اللمعين ما فيز ناخني از دست نور افشان تو صلی علی محمد و آله و صحابه و بارک و سلم می کند ابلاغ تسلیم و درود بیشمار بنده عاصی بروح پر فتوح جان تو اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم واستقيم جمعة قرآن عظيم سوره مبارکه توبه آخری آیه کریمه و کلمات مقدسه به مناسبت ولادت با سعادت حضرت نبی مکرم اسلام صلوات الله وسلامه عليه تلاوت کنک بوتا و آیات آیه کریمه مفهوم ناگفتا پش کبت وقت تمام بو خدای ذوالجلال جل شانه و ای آیه کریمه تا رسول خدا علیه الصلاه و السلام انسان کامل و مکمل یعنی انسانی که در صفات کامله انسانیت و در مقام عبدیت و عبودیت بلندترین قله کمالات مالک و صاحب قرار دیا گوتا در هیچ کمالی از کمالات بشری و در صفات خوب هیچ موجودی از موجودات جهان و از جزئیات عالم هستی نه تنها مراد ای جهان ای دنیایی که من شما مرصفه آیی زندگی و هستی ایاما بسر برگیر بلکه تمام بمعنی اعم تمام عالم هستی یعنی بجز ذات پاک خدای ذوالجلال که معبود بر حق ہے آدگر تمام موجوداتی که در عالم هستی غیر ذات خدای ذوالجلال جل جلاله وجود دارن تو هستن تو یا زمانی بودتگن تو الان نیستن یا الان نیستن تو بعدن تا قبل از قیام قیامتا بوجود آیان هیچ موجودی وجود نداشت و نداری تو نخواهد داشت در ماضی و حال و آینده که در احد در یک فرد صفت در یک جزء از صفات رسول خدا در یک کمال از کمالات جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه با ای هستی پاک و برگزیده با ای شخصیت کامل در آیه کمالات برابری کتو و هیچ انسان با کمالی در زمینه بیان گویایی رسائی سخن که در عربی به عنوان بلاغت یعنی رسائی سخنور بلیغ صاحب نطق یا گوشند صاحب کلام و سخنرانی گوشند که سخنرانی هر کلمه آیه آیه صحبتانی هر جمله و تی مفهوم دا همه جمله و کلمه یا در آن مفهوم استعمال کتنکن که چه آ جمله یا بالاترین جمله در آن مفهوم مطلب رسیره و به مستمع آ بالاترین جمله وجود نداره ای بهمی انسان گوشن صاحب بلاغت بلیغ در فارسی مانا رسا کسی که در سخن در سخنوری با رساترین نحوه سخن که مطلب به گونه رسا و واضح به شنونده فهم آینی تو آیه ذهن تو که دور دارد و انسان با فصاحت و فصیح که با چنان روشنی و صفائی و صافی لهجه و زبان و وضاحت کلام با مردم سخن گشت بکن که شنونده آیه هر کلمه و جمله آب به نحو احسن بفهمی که ای پهمی فرد آگوشن فصیح اولی گوشند بلیغ جمع بلاغا و فصحای در علوم بلاغت و معانی و بیان شا علومی هن رشته های از علوم اسلامی هن که در حوزه ها تدریس هن به هر حال در عالم وجود هیچ انسان صاحب بلاغت هیچ انسان صاحب فصاحت که در مقام سخنوری با بلاغت و فصاحت اعلیترین معیار قدرت اظهار ما فی الضمیر را داشته ببی و در مقام بیان بهترین بیان را داشته ببی در ای عالم نیستن که در مقام بیان از وصف و صفات و کمالات و بزرگی ها ای انسان کامل و مکمل ای انسانی که در انسانیت کامل ترین انسانی همه طور که قبلا عرضم و وقتی که انسانی در انسانیت کامل ترین انسان ببی دیگه بحث ملائکه خود به خود حل نه که ملکی در بکبید که ای انسان کاملا کامل تر ببید نه امکان ندارد برای شکر ای مسئله کتب عقیدتی ما مسلمین حل کتا که انسانهای بزرگی که مقامات بلند خدای تعالی به آیا عطا فرمائن تا چه ملائکه بزرگا افضلتر و اعلاتر و بلندتر شاید 10 سال پیش یا بیشتر موضوع این که گوشتی یک مجمع علمی و یک مجلس علمیه که در یکی از قدیمترین حوزه های علمیه اهل سنت مطرح تو حقیره هنچین مضمون و مطلبی سرا مشتمل نواری بشی روشن که نگو مولویان جمعه که از قدیمترین علما و قدیمترین حوزه استادا هم دیگر چمان چارا گلا گتن که فلانی چی بشه که انسانان تها خدایا کامل انسانانا چه ملائکه افضل کتا یعنی به نظر آیا این کلمه اغراق آمیز یا بدون دلیلی که گوینده یا ای حقیره گوشته با هم دیگه به گفتگو قیل قال مشغول بودتا چی رفتم به کتابهای عقیدهش مراجعه کن علم عقایده کتاب و کتاب خانه را کتابش در کویارتا آبادی متوجه بودتا که بله گزافت گویی نبودتا خلاف اعتقاد مسلمین چیزی مطرح نبودتا و آ چیزی که مایه شبهه برای ما بودتا میبتی عدم مطالعه و ضعف مطالعه یا فراموشی بودتا این وقتی که ما گوشیم که در عالم بشریت هیچ موجود و انسانی کامل تر از رسول خدا علیه السلام نی به این معنی نه که ملائکه تا کامل تر فرد ها نه آ مسئله ود حل نی که ملائکه این بارگاه زانوی جنن پیغمبر دربار جبریل امین یکی از افضل ملائکه با چنان ادبی حاضر بید با چنان احترام ادای احترام حاضر بید که لائق شان جبریل علیه السلام در ادای احترام و ادب و لائق شان جناب محمد مصطفی علیه السلام در مقام رعایت ای شان و ادب و بزرگواری و عظمت حضرت سید عبدالرحیم بدوی رحمت الله علیه یکی از انسانهای بلند مقام در میدان عرفانه و هیچ وقت ایشان گزاف به گزاف خبر نکنند با شوخی و با مبالغه صحبت نکنند فرمانی بلاد و مدینه منوره باره فرمانی مدینه پاکا که قبلا ای نام یثرب یا اهل یثرب لا مقام لکم نزول تشریف آوریه پیامبر علیه السلام در مدینه طیبه آیه نامکم مدینه در عربی مدینه به معنی شهر ولی این نام بر این شهرها که پیامبر علیه السلام محل ورود و محل نزول محل هجرت مقصد هجرت و مدفن رسول خدا علیه السلام این کلمات چنان مختص قرار گرفت که وقتی که لفظ مدینه چه زبان گوینده یا درید ایدگه شهران گویا که نیستند کل آدمند معدومند شهر ایدگه به نام شهر نیستند فقط این شهر شهر گوشگه مدینه گوشگه قابل و انسان با ادب اغلب سایکن که پسوند این کلمه بوشی مدینه منوره شهری که خدایا پر از نور قرار داد نورانی کتگین و روشنا کتگین شهر به وسیله وجود نورانی رسول رحمت و رافت که سوره توبه ای آیات ای دو وصفه پیغمبر علیه السلام با نهایت وضاحت بیان کنند نورانی و روشن قرار دی بودتا تا قیام قیامت هر گوینده زبان سرا وقتی که مدینه لفظ جاری بی بدنباری لفظ منوره هم سر زبان یه مدینه منوره شهری که آیی نورانی قرار دی بودتا پر از نور که نگ بودتا پر از روشنایی که نگ بودتا حدیث آتا انها طابتو و طیبتو او که ما قال مدینه همچنان که نامی مدینه منوره این شهر نام پاکیزه این خوشگوار این خوش آب و هوا پاک پاکیزه این هم از نامهای شهر یہ شعر ہے کہ از نام ہے یہ شعر آکلہ یا اکالت القرآن خورندہ اما چیانی وروکن خورندہ چی چیز ہائیں یہ شعر وروکن شعر ہے یہ شعر خورندہ وروکن وارت اما چی وارت تمام اس کے شہران وارت حضم کندر بار خوب شدارہ دوانی ہمیں تو رکھی ایک معنی قبلا اشارہ بھو در مقابل یہ شہر شہریت آپ کے شہرانی شہریت صفر ہیں کل عدم ہیں اب وہ ایک شہر نہ ہیں اب بادیہ و بیابان ہیں و عموما یہ معنی کنا بوتا آکلت القرآن یا اکالت القرآن ایک مدینہ شہران نامانتا ایک نام مبارکی که تمام شهرهای روی زمین قبل از فنای مدینه در نزدیکی قیامت قبلا فنای بند نابود بند روی زمین وقتی خدا لوتی خراب بکن وقتی قرار بید بساط هستی پیچک ببین یه عالم وجود هستی را خدا لوتی بپیچی در هم و جمعی بکن شهران به ویرانه تبدیل ببند تمام شهران یکی بس از دیگری قبل از مدینه ویران ببند و خراب ببند اما مدینه سر پایین مدینه منوره سر جای من و آخرین شهری که قبل از قیام و قیامت و قبل از شی که انسانیت چی دنیای صفحه نابود ببید تو بمیرند تو معدوم ببند آخرین شهر مدینه منوره و حدیث ایه تا آخرین نفر یک چوپانیند که بر مقام سنیت الودا یک کندگی نام بوده قدیما یک بلندی نام بوده وقتی که یه این مقام رسید بعضی پسانشو حاضر کند روات ای حتا که یجدها وحوشا یہ وحوش هم دو توجیه کنه بودا یکی شک آپ بجای گوسفند اداوت گوسفندانا به شکل درنده گندی که گوسفند دینی درنده هم تبدیل بودا یا اینکه هماوتی گوسفندانی که رامه و رام بودن در مقابل ای چوپانا هر کجا وتی ای صاحب و چوپانش دیتا به طرف آئی حتا که چنانکه عادتا گوسفندی که الف خوره از دست یک انسانی ایه گندی به طرف آئی رو اون سلفتی پیدا که برعکس ایشی بی وقتی که مرد رو پسانی نزدیکا گندی نه پس من اکوی جاه نه یا رعصا وحشی بودگن شان فراری بند در روان چه اید ایمان و این مرد وقتی که به همی کندگا سنیه یک طلوع دای رسید یس اقو سعقتا یک فریادی کشی و به زمین نقش زمین بی تو فنای بی ای آخرین شخص که در مدینه چه دنیا رو و ده ها نام مقدس دیگه که شهر مدینه داری و پیانال بزرگ فرمانی که این سرزمین ساکن این سرزمین که آئی وجود این سرزمین شرفدار کتا آئی شرفا انسان چه گوشت نکن درباره این خاک شرفا حضرت سید عبدالرحیم برعی رحمت الله علیه فرمانی بلاد بها جبریل و یسحب و ریشهو یہ سرزمینی ہے کہ جبرائیل و تی بالانا برای کسب شرف یہ خاک سرا لطاری تو مالش شدن کو یہ خاکا کشید تشمی خاک سرا جارو بدن یہ خاک یہ سرزمینہ جبرائیل گو تی پران گو تی بالا ملکی ما و ینزلو من جو السماء و یعرجو و از فراز آسمان بی یہ خاک سرا برای کسب شرف یہ رکبید و اذا کسب پیز کن تو دوبارہ بالای رو سرکت اما کبھی ہما وقتی که محمد مصطفی علیہ السلام وجود نازنین در ای دنیای حیات مستعاره تشریف فرمایا بعد از رسول خدا علیہ السلام رحلت از ای دنیا جبرائیل یا نیت یا یک حساب کتابیں آئی تھی ہمیشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مرسیہ کے بعد از رحلت پیغمبر علیہ السلام چاہی زبان مبارکہ حزن و یہ میں باپ و دودھ چاہیے، کلبا بے زبان مبارک سرایا تھا. یہ جملہ ہم شیعہ کے الہ جبریل نعنا ہو، جبرائیل ترا ہم ما تسلیت گوشیں با رفتن جناب محمد مصطفی علیہ السلام با ای دنیا از ای دنیا ہم چکو با آئیے یا یگا بے دنیا تو دارائے برکات بوتے، تو کسب برکات کو، تو با آئیے خدمت آوردن وحیو چاہی مجلس حاضریا کسب فیض کو، بردگ ملائک تو شرف حاصل کو، مرو چینو کجائیں آ شخصیت کے تو بیائے آ شرفانہ وطی اضافہ بکنے کسب بکنے. وقتی کہ آ خاک سرزمینی کی انسان نازنین در آئی تشریف فرما بوتا و بعد دوت رحلتا برائی وطی بقول ما شما ابدی آرامگاہ استراحتا خدا اختیار دا در آسمانا آئی جاب دا. بازم آئی شان رعفت و رحمتی کی سورہ توبہ ای آیات بیان کتا تقاضا کت کے نا من ہن چکا در زندگی در جمع ای کلم گویان و تیاران و صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار قرار گفتگو خدایا بعد از مرگا ہم من نلوٹوں کچھ ایشان جدا ببون، بعد از مرگ ہم من آرزو داروں کہ در میان و تی امتا در روی زمین و در شہر مدینہ منی قبر و آرامگاہ ببون. پیغمبری که از روز اول که در دنیا یاد لقد جاءکم رسولم یقیناً باند شما پیغمبری یادا قاصدی از طرف خدا، پیام رسانی از طرف خدا یادا من انفسکم از شما جند، یعنی انسانی مثل شما. بریلوی پاگلانا بگشی پیغمبر خاکی انسان آدم علیہ السلام اولادیں، بدبخت و نور مانایا عمدن تحریف کرے انگریزان تر وادار کتا تفرقہ بین مسلمین ایجاد بکن، بگشی پیغمبر بشری نہیں نوری، نوری مخلوق جبرائیل ہیں کہ آ برابر خاک پای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آ خاکی مخلوق ہیں، نوری مخلوق با ای خاکی انسانا نتوان عشر عشیرو یک ہزارو میں برابری بکم، پاگل دیوانا. اگر چه خاکی مخلوق محمد کریم علیہ السلام انسانی در نوریاں با کمال ترین ببوتیں گو خدایا ہمائی پیغمبر ای امت کو تگر رہ داتا جا. بل واقعا که الکفر ملت واحده، زگری هم وتی ملعونین ملحدین کافرین محمد اتکیا پنجابیا ایه کلمه قوانی گوشی لا اله الا الله نور پاک مهدی رسول الله نعوذ بالله. خدایا توبه همارا چیز کفر آمیزین کلمه یا کلمه اسلام چیه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. زگری ہم کسی نور پاک، بریالی بھی ہم کسی نور پاک. بس اشیو آئی بائی بائی ہاں ہر دو برات نزدیکن با ہم بی اقلی کے نزا نور گو بشر فرق چیئیں و نور مخلوقیئیں چا بشر پائن در شب معراج نور قوت گشترا یا خاک قوت گشترا؟ جبرائیل کے چمکیا رسول خدا علیہ السلام ہم رکابت برا کے رکاب دارت مسجد الاقصی پیغمبر امامت جبرائیل کیا معزنت مکہ تا مسجد الاقصی محمد مصطفی انسان بلند بالایی که از خاک و بشر الله پیدا کرده بشری قرار داده ہے، بشر سوار براق نورانی مخلوق چیه؟ رکابدار ہیں، خدمتگار ہیں، خدمتگزار ہیں. وقتی که به مقصد مسجد الاقصی رسند، نوری مخلوق جبرائیل بانگو اذان دا، خاکی انسان محمد مصطفی امام پیامبران بھی نماز وانی نی امام ایگو معزن در میانا چین چو فرقا فرقا نی امام بالا تر معزن. وقتی که آسمانا سرکفان با جبرائیل خدمات انجام بدن، آقا آقا مخدوم با کمال استغنا و جاها اشتاتا هر آسمانی دپارستا خدمتگزار باید درا بتوکید، مخدوم اشتاتا خدمتگزار سوال جواب کرنے کہ حبانان درهای آسمانا من انتا انا جبرائیل، من جبرائیل ہوں، کہے تو درج نگے ملائک جو سکرن داخل ہے، من جبرائیل ہوں، من ماکا کہے تی ہمراہ ہیں تو کچھو در جنگے پرچے زی تو نتوان تا ایپ ام در بجنے میں روچی معلوم بھی کہ تو خیلی بہت جرات دے گے کہ چھو دروازے گا آسمانے گا جنے معلوم بھی کہ ترہ مجنے پشتوانے گو نگو کہیں گو تو ہم رہا ہے کہ تی دلی چھو در کتا بابو دن ما تو چھو در جنے محکم آسمانانی حتمائی ہے کہ دردی کسی تی پشتوانے گو تو ہم رہا ہے ادھا بچا فرقا نوریے گو خاکی فرقا بچار کور چم پشکا او بریلوی بیاد دی بندیانی خاک پای سر بکب تا دین نقطه سنج ببه، دین اسلام عظمت رسول الله رازدان ببه. تکبیر علماء دیوبند علماء حقانی من مکا جواب ده محمد صلی الله علیه وسلم بله بله که من چود در جنو افتخار آمیز و با جرات مروچی من در معیت شخصیتیوں که آئی نام ستودہ ستودہ ممدوح تعریف کتگین اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستودہ ذات ستودہ ذات که نامش محمد عربی یہ حضرت جد بزرگوار مولانا عبدالسمد قاضی عبدالسمد سربازی شعر یک قافیہ ہی ہیں فرمانی ستودہ نام ستودہ ذات کے نامش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام امرہ ہیں یلو سری در باز کا نبات پیغمبر جات پوچھ در قبار منتظر ہفت آسمان درہ بہمی شکل باز کنائیں و مہمان بلا تشبیح بلا تشبیح یک مؤسسه ای که رو با احترامی شخصیتی وزیر رئیس جمهوری گرا مؤسسه کارخانه بخش های مختلف ها که باز دیده کن یک فرد توضیحات دن لازم هم توضیحات دن واجه جناب رئیس جمهور تشریف بیار توضیح دن ادا ای خدمات انجام گیری در ای کارخانه ادا ای کار انجام گیری ادا آ کار انجام گیری یہ توضیح دیو کہ مقام بالا تھے یا بازدید کنو کہے ہمیں کہ توضیح دا شیر مقام بالا تھے ہمیں یا کہ کارمند شاید جوز اے کہ توضیحات لازم دا یا ہمارا رئیس جمہور ہے کہ بازدید کنو کہ آئی بالا تھے یا یہ توضیح دیو کارگر کارمند ادارہ ساختمان جبرائیل بعد توضیح دا جبرائیل برای بازدید کنندہ محمد مصطفی علیہ السلام ہر آسمانہ منظرہائے خاصی گندی توضیح دا حضرت ای چیزیں ای فلانی ای فلان چیزیں ولی تا کجا ای توضیح دہندہ توضیحات و تیزامہ داتگا تا صدرت المنتہا ہفتم آسمان آدم صدرت المنتہا جائی کہ بازدید کنندیانی بازدید کنے گے انتہا تحمود تمام بھی مقام آنی تحمود تمام بھی جبرائیل ہم پر و بال زور و قدرت حمودا که رسند خسته من دیمترا قدرتی در بال و پرام پشت نکه بی دیمترا پرواز کن نور قدرت تا حمودا کتی دیمترا خاکی مخلوق ای بشر، ای بشر کامل محمد مصطفی علیہ السلام دیمتر رو و دی حرکتا ادامه دا بالاتر زی مقاما یا برا احساس کا من همراه فاد برمش نیمی دنبالا پشت سراوا چاکی زی جبرائیل پاش کبتا دور جبرائیل حمود همه کنر جو آسد رت المنتحایا پاش کبتا تواری پر دا حاج جبرائیل چی بودا بدارو من کتو یای رسے پاش کبتا گیوا وشی ناو عذاب هنگی مدار منی که تی رفاقت ای وقتی تا همی مقام حلاس من یاد نکنو دیما بماندن که نیروی بالم نماند آقا منی بالانی پرانی جبرائیل 70,000 پر بال هر بالی مشرق تا مغرب شمال تا جنوب ای روی زمین پاک پوشت نکن ارزگاه آقا من وسترا پش نکبتا گونتای امراهی افتخاری بل چدا کشتر بال کنگه طاقت من ای 70,000 عظیمی بالا انتا پش نکبتا پیغمبر تا عرش رو دیمارو جبرائیل حمود منتظر وانی تا برگردی بازا نور قدرت دیماتره خاکه خاک قدرت دیماتره زار پر بریلوی مکتبه پیرو سرا بدبخته کد نصرانی مسیحی عقلی نیه همه مسیحیان که واد احمد رضا خان رو دین تو پوادارش کو تو این مکتبه فروغ بده مسلمانان جنگ ده دیبندی بریلوی الکان همه مکتبه دان سیاست مداران مکار پیر انگلیس آکار کو اما مسیحیت دانشمند بدون غرض کونستان ویرژیل در کتابی به نام محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبری که از نو باید شناخت معراج سفر تحلیل کن مشی این سفر با عقل قابل باور نهی ولی چون من به دین مسیح معتقدم معجزات انبیا من اعتقاد دارم که پیغمبران معجزه ها من بدون محاسبات عقلی از لحاظ اعتقاد قبول دارم که پیغمبر این معجزه به وجود به وقوع پیوسته گو پیش یهتا وگر نه از لحاظ عقل طبق بررسی هایی که اینشتین کتا درباره سرعت نور نور در ثانیه 300 میلیون کیلومتر یا 300 کیلومتر دقیق یاد نہیں منا مطالعه قدیمی در ثانیه سرعت نور ہیں و این سفر نشان دن یعنی مثال داتگی کہ اگر چنانچہ فرض کریں دور تمام دنیا قدیمی گاہ نگوا کہ دنیا زمین اطراف چار چوبہ کوہ کا پی حد چار طرف دورے دنیا یک خط سیمی کشی کنک بی و برق وارد کنک بی ایتا حرکت برق دوگمه جنک بی بی در یک ثانیه یا کلن اشی دور جن تمام اینقدر نور یا این سرعت سرعت برق ہیں و نور سرعت از برق هم بالاتر ہیں یعنی پیامبر اسلام سرعت در معراج چه سرعت نور هم بالاتر بود تو مثال عینی جبرائیل پشکپگی انسان مخلوق نوریه و در مقابل انسان خاکیه پیش روگه این مسیحی این نقطه درک کن وقتی که شرف دیاگو ندیاگ بالات براگو جهل دور دیگ این خدای کاره خاکو آب و آتش و نور از طرف وده چیزی رهشا مخلوق خدا یا وقتی خدا بلوتی خاکی مخلوقا چه نوری مخلوقا هزاران مرتبه بالاتر با و انگا بیچارگی نادان و آکه در پیچ خم عقل گرفتاره در محاسبات عقلی دست پای جان دو دو تا چار تا حسابان تا انگا مشغوله آئی همه دامنتا و آن نقطه حقیقت نمیگا که خدای ذوالجلال کاران این محاسبات بشریه بالاتره نوکی ہوشیں تا دنیا آئے کہ پیغمبر نورے پیغمبر نورے پیغمبر اور درست نورے پیغمبر با آمانی معنویتا نورانی نورے پیغمبر پیغمبر نورانی نورے نور خورشید در مقابل شمع رسالت پیغمبر احساس شرمندگی خجالت کن و هنو شاعر شعر تا قبلا وانک بو شما بازی ادن حتی مشتی که از تجلی رخت خورشید باشد لمعی تی چهره مبارکه تجلی نورانیت دیما ای روچ نور یک توپیکی وارش کنی کجا برابری کن از تجلی رخت خورشید باشد لمعی ماه فیض ناخونی ماه فیض ناخونی از دست نور افشان تو ماه محتاب شبا دنیا روشنائی کن قافلہ دار آئی نور سفر کنن کاروانا مسافرت کنن ای ماه نور تی ناخن مبارکی که نور افشانی که ہماو کی یک ذرہ کی نور ای ماه نور یہ سارے بدبخت تو یا پیغمبر نور با آمانی گوشکے تو پیغمبر نسبا انکار کنے سیدتا اللہ بخاریہ ای خار و زلیلانا خطاب کو یک تقریر دا وشتی ارکم بختی مریلویا شما وطی کبوترانی پیتو ماتو پیروک بلکانی نسبان یاد کنے کہ یہ کبوتر پلانی کبوتر چوکیں آک پلانی کبوتر چوکیں آئی ہے کچھ پلانی کبوترہ بودا شما وطی کبوترہ شما پنجابیان نسبان یاد کنے مار سیدانا پاپ بی نسب کنے مارا بی بنیاد کنے اگر پیغمبر نوری بودا با آمانا که شما بشی نور بلا تشبیح آیا و چوکزادک و نیوا برو ما سادات سیدها اهل بیت خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم افراد معزز که امت با آن احتراما و موظف وظیفه داری این دشتیاری سیدان بیچارا کم بوشی اشان که نور نور کرد اشان نوتا شما را ودرود خود روی بے بندری بے بنیادی کشار ولو شما حساب کرنا شما ولوی و نور و چوک نیاری نا جبرائیل چوک ہاں جبرائیل نوری ملک چوک ہاں ملک جنگرہ میکائیل اسرافیل اسرائیل ہچ چوک بھی یہ ہزاران ملک کے حدیث آیا تھا ای آسمان فرمانتی توار کن چونکہ ماشوہ قدیمی لوگان اتاہا گلیر کہ ساکتش نئی بودتا گا کارز ببا مردمی سرکے پیا بان سراب چا چونکہ مردم کنشتا احساس کریں کہ پادانی توار یہ ندان چک چک کنا ان السماء لیا اتو آسمان چک چک کن توار کن و حق لہو ان یا اتا و حق داری فریاد بکن آسوان توار بدن پرچه که ما من هم بوزه او دا یک وجبیه بچلیه جاه نیسته که او دا ملکی سر بسوچده من بی خدا دربارا جنینه پرشته ها مردینه پرشته ها پرشته ها مردن جنینه خب عقیده اصلاح که نبزانی جزا قاعد مسلمانی هی نی فرشتہ جا جاری نہ مردی نہ خو یک کی جواب دینا خب مولوی صاحب جواب دا خوب جواب دا فرشتہ نہ به مردی صفت بھی نہ به جری یعنی فرشتہ نہ مرد نہ جری نہ یک نوع دیگری از مخلوق خدا به هر نوع مخلوق پیدا کنه قادر پس نوری مخلوقات چوکنی نا بیچارگی سیدان بگریت اشانی زبانانا میخ جنی که پیغمبر با آمانی نورو گشن که یعنی پیغمبر از خاندان از نسل بشر و آدم علیہ السلام نه که او حدیث شما نسب پاک شما بی نسب بی بوند بی بنا نسبت گروه شما نه پتی بی نمادی بی پاک شما بی بنیاد بوتی و پت ای و توحینی به سادات توحینی به انسانیت اللہ کشی من انسانانا شرف داتا که پیغمبرانا منوتی از میان بشر مبعوث کتا ما ارسلنا من قبلك الا رجالا. اے محمد مصطفیٰ پی سر چتو چا حضرت آدم بگرے تھا تو حجبہ ما جوز مرد کہ گوشتی فرشتین تو کا مردی جنی نہیں اصلا خدا اوشی ما پیغمبرانی کرا جاتا تمام از جنس مرد بودتا گا در جنین ہم وقت صاحب کمالین جنین پیدا کتا اما پیغمبری ما به جنینان نداتا اللہ تعالیٰ خب بہرحال این مطالبی ہیں کہ خدا القائے کن گوشن کے وقت اگر نا من حشانی حش یاد بود نا ختم شان ویا مکن خدا فرمانی لقد جاکم رسول من انفسکم یعنی چشم جند مانا چیئے عرب انسان بنی آدم شما هم زبانی شخصی من برای شما رهدات آب دنیا یا علماء فرمانه که هنچو ایمان به پیغمبری پیغمبر لازمه ایمان و از بشر بوده پیغمبر هم لازمه البته که پیغمبر ارزو کو نور نه که سید نورانه منبع انواره تمام نوران در مقابل آی نورانیت صفر و هیچ و کمال ہمشی ہے کہ اللہ چھ خاکا ہنچے با نورے با کمالی انسانی پیدا کھا کہ نورانی ملائکہ ہم کو آئیے برابری کتنا کھا نزا عرض کرنے گا تو پیغمبر کامل و مکمل یعنی در تمام صفات چنان کامل کہ ہیچ موجودی از عالم ہستی نہ ملک نہ جن نہ بشر دگا نہ انبیاء دگا کو آئیے ہیچ کسی برابری کتنا کھا او فسیح عالم من لانو که توانم کرد شرح حالو فرمانی که من همه چیزی که من پیسر عرض کو به همین اشاره که که هیچ گوینده ولو فصیح ترین بلیغ ترین انسان بران دنیا په جنب با ای انسان کامل کمالات حق بیان کتنه نکرد هر که اتاروشی او فصیح عالمو من لال او من گنگی در مقابل پیغمبر علیہ السلام اتار در مقابل در مقام عرفان و در مقام شاعری گنگ کے چی عرض کرو کسی ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کہ نیست پیغمبر ولی دارد کتاب حسد قرآن در زبان پهلوی مثنوی مولوی معنوی آئی گوشی کہ اتار گوش بود سنائی دو چشم مان ما در پی سنائی و اتار آمدین مولوی گوشی کہ من شاعری چی اتار یاد گفتا صاحب مثنوی گوشی اما اتار نه بلکه روی زمین اگر پر از اتار و سعدی و حافظ و خاجو و مولوی و فلان فلان شاعران دنیا و فصیح ترین نطاقان و سخنوران ادیب ترین انسان ها گوینده ببند در مقام مدح سرایی و بیان اوصاف و کمالات رسول خدا صلی الله علیه وسلم به منزله اطفال بی زبان و گنگن تو لال او فصیح عالم و من لال او کی توانم کرد شرح حال او من کجا توانم که آیه اوصافات تشریح بکنم برای شما بیان در مقابل این فصیح عالم تمام جهانیان گویندگان و سخن سرایان الکر گونگ حسابا محمد حامد حمد خدا بس محمد حامد حمد خدا بس خدا خود نعت خان مصطفی بس اینقدر صاحب کمالات اینقدر انسان کامل اما چطور انسان مکمل خب شی حد اگر همین چه وقت که برای لفظ کامل توضیحات بست همین چه وقت دیگر لوتی که چطور حد اگر تا من توضیح دهم که پیغمبر چطور مکمله من گویا انسان کامل و انسان مکمل مکمل نه مکمل مکمل در جاوات جدا بحثه یعنی کسی که دیگران دیگه ناقصان کامل کن هزاران ناقصان دنیا ناهودگان و کم ارزش و بی ارزشان دنیایی به کمالات رسیدن. هنیت می آیم نه؟ آ؟ فقط به سراغ یک دو شعر اقبال لاهوری برو اونو تمام بکنه چون وقت تمامه. از دم سیرابان امی لکاب لال روز در ریگ و صحرا یه عرب. آیه نفس چنان سیراب و سیراب کننده از نفس پاکی که حضرت مسیح علیه السلام نفس روح اللهی مردگان زندگی کو ایشی هم کماله، ولی در مقابل کمال رسول خدا علیه السلام حضرت عیسی نفس انسانانی این مادی زندگی از دست رفته دوباره برگردید به قدرت خدا. مردگی بگشتنی کم به اذن الله زندگی بود، پاده به حکم خدا مردگی پادیا. اما وقتی که انسان معنویات بمیرند مرده ببند، انسان قلب بمیری، قلبی معنوی معنویات مرگ صد مرگ صد برابر مرگ مادیات جسمی مرگ قابل برگشت ہے و نشانه برگشت در قیامت ہے بس بعد از الموت ہے. یہ چیز چوبی عقلانی و حسن موجود ہے چون خدا گشته. اما مشکل تر از آیشیه که معنویات زندگ بکنه، معنویات به حرکت در بیاره، قلب مردی زندگ بکنه. حضرت امام ربانی رحمت الله علیه فرمانی که اگر یک شخصی مردک زندگ بکن منا چشم بسته با آی ولی بوگا اولیاء الله بوگا تو یقین نبی که یک شخصی یک انسان گمراهی نصیحت کن تو آش گمراه هدایت ببی، یک بی نماز یا نماز خان بکن، یک بی روچگی یا روزدار بکن، اشی اولیاء اللهی مسجل و سب شده و پکاتره. محمد کریم علیه السلام نفس سیراب اقبال و بشی عرب ریگ ریگ و صحرا و بیابان خشک معنویات توگا، کفر صحرا توگا، شرک صحرا یعنی توگا، مکه وادی لم یزرع به تعبیر حضرت ابراهیم در بود مادیاتا، اما از بود معنویات هم وادی لم یزرع از شرک و کفرت. خدای ذوالجلال پیغمبر مبعوث فرمائیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبر از خود شما خدا رهدا یحت پنک شما به دنیا یاد احریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیهم علیتم. این اوصاف بیان کنه، یه وقت نیه الان وقت وامه. خلاصه پیغمبر علیه السلام معنویات حیات بخشید کفار مشرکین اولیاء الله کو، از منافقین انسانان، کافرین انسانان، مشرکین انسانان در آلودگی های اعتقادی شرک گرفتار انسانان اولیاء الله ار کو، صدیق اکبر یار کو، عمر فاروق یار کو، عثمان ذوالنورین یار کو، علی مرتضی یار کو، سعد و سعید یار کو و عبدالرحمن بن عوف یار کو و حضرت طلحه بن عبید الله یار کو، حضرت زبیر بن العوام یار کو و حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان الله علیه هم اجمعین و یک لک و 24,000 کم بیش اصحاب و صحابیات مردین و جرینی هنچه مؤمن و مؤمنه یار کو که فرشتگان آیانا با رشق چارن، فرشتگان با شوق چارن، فرشتگان با عشق چارن، آنی قبرانی سلا فرشته با ادب حاضر ببروش. حدیث یادا که هر روز 70,000 ملک از خدا ماموریت گیری یایان بیت الله طواف کنند، مدینه حاضر با پیغمبر خدایا سلام دیا، ابو بکر عمر در کنار حضرت آرام سلامش عرض کنند، ای بعد به آسمانان روان. ای 70,000 که یک بری یهده تا قیامت دیگه بری اشان نوبت نرسی، بانده دیگه 70,000 پوشی دیگه 70,000 تا قیام قیامت دیگه بری، یا 70,000 که یهده نوبتی نرسی فرشتان جواد. انسان های ادی کوئی پیغمبرها که رشک ملائکه هم فرشتگان آن ادب به جاهی هم پیغمبر علیه السلام یک کمال یک صفت مکمل بودن یک بود جزئی اشاره بود که حضرت گشته انسان کامل و انسان مکمل این دیگه ناقص و ناتمام و ناقابلان و قابلیت دیو کن کامل کن خب این هستیه به نظیر عالم هستی این هستیه که تمام هستی در گرل هستی همایی قرار دیگه نیست اگر پیغمبر خدا خدایا پیدا کنگی مبوتی آسمان و زمین روچ و ماه و موجودات هیچ چیز اللہ پیدا نکن ایام ولادت حضرت وستا این ساله ماه انگر رو گئی ماه ولادت حضرت هفته وحدتی که نامگذاری بودتا جهت مسالح فردی و اجتماعی سیاسی و مذهبی امت اسلام هفته وحدت هم گواست حالا چی بکنه تا سال آینده وحدت پیچی ارکنی یکی را خدا به انتظار هفته وحدت کمیه میں ملکا قدیمہ فردی خدای رحمت کے ہمیچ دنیا رفتا میں سے نسال وقت نہیں پیشترے گئے بل ماں دیستگا گندتین دیستگا تھی وحدہ میں ملکا سرباز مردمہ چھے بلوچستان مردمہ ہر جا ہر کجا شما اشتا چھے فقرہ بیگ دیار گربتی رفتگا میں ملک مردمہ بل بسرہ و بغداد رفتگا آس زمانہ برای کار و مزدوری سالی دو سال خدمت کنا پولی جم کنا پدا بیا ملکا اخیرا امارات رفتگا انگر رو گا مشکتا امارات فلانا قطرا کویت وشی چی میں سرباز منطقہ یک کاروانی جوانانی راہ کبتن که بروان پیادا اولاق اولاقی پشتری کسی برنگیری ها گیر نیا چی دش حرکت کو رفتن تا بسن ایران شهر از زمان باری ماشینی گیرش بیارتی یا خواشی جاہی انگو ماشین نیست میں بکن نیا سرباز طرف سرکار یک کندگی ها نامی زبری بوگه می کندگ نامی زبری بوگ یه دک رفتن چویاو رفتن باره بغداد کویت همانگو سال جتش گوازن ده پلا پت کرده ده یکی نامش گی خدای رحمت کن بیچاره آخر آئی وقتی آخر وقتا بعض انسان صالحی ها انسان گاهی در جوانی در بچگی در نوجوانی اشتباهات از انسان ها سرزد به انسان طبیعت هست وشی همی زبری بگوی کندگا که سرکبتا یه دیمترا او ده امراحانی گوی شما بابا پیش کپی من چون اینگو راستا چپا یه جوڑی هاشی پی هم همه در آن آنگو چی کنه دزمازی پروشه لانک بوجی وضوی چیزی گوشتی نه من همه بری که ما شما در رستگی من زانتا کویت انگوری دیگه نماز حبری نیست من نماز همه در کال کتا جای داز دیه بنا من رو نماز پدا درکنون زورونی گو نمول کرون بی نماز بو مردم من کلاک گرن اما چونه بیگه هفته وحدت گوستن ما شما وحدت ها بزوره یه جای زبر بگوی کندگی یا کل لکنه نه این هفته تجلیل و ایشیه زندداره که معنی ایشیه که این اثرات تا آدگه هفته وحدت ها مارا دیمال دو برا قدمی آدگه هفته وحدت کیه او ده پدا موتا شارج کنه پدا گامی انگا پا دیمتره بروی هر سال هفته وحدت یه پیغمبر علیه السلام سیرت طیبه مجالسی که گره کنفرانسایی که گره و سمینارهایی که گره گبن در جماعت مطالبی که مطرح کنه گبی اشا مالا پیغمبر روش زندگی نیم اگا پیغمبر رعفت رعفت پیامبرانه رحمت پیامبرانه ای که قرآن درباره پیغمبر اوصاف بیان فرمانتگا پیغمبر هدایت و هدایت گری پیغمبر اوصاف کمال نیم اگا مارا گشت رهنمون ببند و مارا تقویت قلب لیند ما انرژی حاصل کنی در جهت ایجاد وحدت امت اسلام که ما یه سربلندی سرفرازی زمینه های سیاسی مذهبی اجتماعی فردی دینی و دنیوی امت اسلام در همشیه و تمام شکست های امت اسلام در نتیجه تفرقه و ترک وحدت که یکی از معیارهای مهم دیدگاه اسلامی و قرآنی برای مسلمانانه شما فکر کنید ملت لبنان یک وحدت یک ملت کوچکیه یک مقطعی یک زمانی یک وحدت و یک پارچگی بر مبنای ایمان که می وظیفه وحدت در مقابل صهیونیسم چه نتیجه خوبی باریاد بیرون رفتن اسرائیل، اسرائیلی که روشنه موت میخ چنان تر تهجده که من گذرگی نهی، من لبران ویل کرگی نهی، ولی رفت یا نرا چیا باهیم، چیا فرماد که برو، چیا عقب دور داتو عقبی تاچیم اسرائیل نیروی ایمان و نیروی وحدت امت اسلامی چه دا سبق بگیریم ما که هر کجا ما ارزشی از دست داتا به سبب تفرقه این داتا و ضعف ایمان و هرگاه ما ای دو محور ایمان و وحدتا در وجود و جاگزین بکریم ما و تی مجد بزرگی از دست داده و از دست رفته دوباره توانیم پس بگیریم و با این محور اگر امت اسلام حرکت بکن انشاءالله انشاءالله العزیز آینده فلسطین هم مشخصه و بیت المقدس آینده و آزاد و مسجد الاقصای آزاد سازی هم مشخصه. پس وحدت این که انسان ها ما را به جای بارت سرکن با یکی ساز از دوی بردار رخ وحدت خود را مگردان لخت لخت اقوال بشه. ما در ای ایام سفر 3-4 روزه داشت ضمن شرکت در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دید باز دیدی از مراکز علمی شهر مذهبی قم و ملاقات های با علما با رجال علمی مذهبی سیاسی با آیات اعظام و مراجع خوب استفاده های زیادی برگ بود. آیا هم به قولوتش از ما استفاده های بردش؟ ولی در این زمینه نقطه جالبی که مناسب من مطرح کنو در محضر حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در ابتدا قبل از پیروزی انقلاب در چابهار تبعید است و از همه زمان آشنایی و مکاتبه گاه بگاهی رد و بدل هدایا و سوغات های علمی به صورت کتاب بین ما آیی برقرار بوده کما اینکه از همه زمان و خصوص از بدر پیروزی انقلاب مراسله ها و نامه نگاری های بین حقیر و مقام معظم رهبری رهبر معظم انقلاب برقرار بوده و این نامه ها چی بعدی موجوده خب در مجلس دیدار با آیت الله ناصر مکارم بعد از شکست طرف این وفد اردوی علمای سیستان و بلوچستان من صحبت های مطرح کرد آقای حسینی نماینده محترم و رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور اهل سنت بلوچستان آقای صحبت هایی داشت در آخر آیت الله ناصر مکارم زمین صحبت های ارزنده که مطرحی کردن در جهت وحدت ایجاد وحدت امت اسلامی نقاط بسیار جالبی مطرحی کرد. فرد بسیار آگاه مرد مذهبی و سیاسی وشتی که ما بایستی مروچی در این مقطع حساس علی رغم تلاش های دشمن که بین شیعه و سنی ایجاد تفرقه کن باید هوشیار بمین و به خصوص حساسیت های مذهبی هم دیگر مراعات بکن. یعنی ما بشارین برادر شیعه ما به چه نقطه حساسی از لحاظ اعتقادی یا حتی از لحاظ مسائل سیاسی مسائل شخصی به عقیده من که اگر ما این مطلب را به گونه مطرح بکنیم که این برادر شیعه ناراحت بید از ما، ما بایستی این مطلب را مطرح مکنیم یا به آن شکلی مطرح مکنیم بعد آیه عقاید و آیه حساسیت های اعتقادی و فکری ما مراعات کنیم مورد توجه قرار بدیم و همه به این فرمایش کو که باید اهل سنت احساسات و حساسیتانا و نقاط حساسا آن اعتقادی و فکریه باستی برادران شیعه مراعات بکنن. اهم بچارم که اهل سنت چه کسانی یا چه اعتقادی نسبت به کسانی داری مطالبی داری احترام به کسانی یه رکن علیه آیان چیزی نباد بنویسی نباد چیزی بنویسی و این واقعیتی کلمه حقی واقعا که حضرت آیت الله ناصر مکارم گذاشت و من هم حالا از این برگی صحبت هم جواد که در جمع روحانیون و علمای قم در مؤسسه جدید و تأسیس به نام امام خمینی سخنرانی برای من هسته که مطرح بوده فارغی سال هم من در ضمن سخنرانیتی در کم گشت که چیزی که بین ما و شما امت اسلام تفرقه ایجاد کن اختلافات فروعی و یا مذهبی نه بهش عنوان که یکی به یک مسلکی ابقیره داری، یکی شیعه شیعه، خب برای مذهب محترمه، یکی سنیه سنیه، اما آنچه که مایه تفرقه بی آهی نسبت به، البته منی تعبیر همه تعبیر ناصر مکارم به الفاظ دیگر است و آبی الفاظ است، یعنی اهانت به مقدسات یک دیگر اشی که یک عده دست پچ نماز وانی دست پچ که نماز که دیگری دست بندی نماز که چیزی اختلافی جا دکن و یا عده مهر زیر سر که نماز که عده نکنن مهر سر چرا هر کسی اعتقاد مذهبی محترم اشی هیچ وقتی ما اختلاف نبی آنچه که اختلاف وجود یاری اشی این که اگر سنی خدا نکرده به مقدسات شیعه یا به بزرگان شیعه بی احترامی بکن توهین آمیز این کلمه بگوشی یا یک شیعه به مقدسات اهل سنت به بزرگان اهل سنت به پیشوان اهل سنت کلمه توهین آمیزی بگوشی همی دنیا نه بد زبانی بد دهنی اختلاف پیدا کن جنگ اندر کن اگر فرزند بودی پدر احترام به جامعه یاری و در مقابل آیی اهل ادبی به جامعه یاری که خوب به کمری بوا ولی حد اقل این قدر احترام بگن که پتا دشنام مده نه پدرها بی احترامی لرز استعمال مکن اگر انسان کمر فرزند نسبت به انسان یا بی احترامی بگن همه پدر چاییا رنجیده خاطر بی اشی این تفرقه یاری و این نقطه یا ما انشاءالله در سایه رهنموده های قرآن و سنت و سیره پاک رسول خدا علیه السلام اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که چگونه با هم دیگه با احترام و مسالمت آمیز زندگیش کو و در پرتبه رهنموده های رهبر معظم انقلاب و علما اسلام و تیپی شمایان مذهبی انشاءالله بتوانی روز بروز شیرازه این وحدت امت اسلام با داشتن عقیده های مختلف داشتن تفکرات مختلف با داشتن شیوه عملی مختلف اما سابقن شیرازه وحدتا حفظ بکنیم که از تفرقه یا حضرت علی برحضر داشت فرمایید که آیی که تفرقه ایجاد کن بین مسلمان ها سواد اعظم ها ویلکن جماعت مسلمین ها اگر منی پاک چیره ببی آیی سر هم ادهم گردری بجنید کسی که مای تفرقه بی بعضی گوشن این کنایت شید که اگر منی جنز ببی که این پاک منی سره من هم زندگ میری اگر من عامل تفرقه ببون نعوذ بالله این اهمیت وحدتا با این تعبیر حضرت تعبیر فرمانید ولی من ناگذیرم ادا با توجه به مجله چابهار که منطقه آزادی پهشکن از یک روحانی ثابتی در این شهر آیه سخنان زمن ایشی که دروتی خب می سخنان قابل نوشتن نه در این مجله ها به قول مولانا عبدالعزیز خدای رحمت بکنه بری ناراحت بود در چه مناسبت هفته وحدت وشته اگر وحدت ها اما شما در تمام کارم باید وحدت رعایت کنی در استخدامم باید وحدت داشته ببین استخدام کنگا جوان و تحصیل کرده یعنی هم کارگرگا هم باید وحدت این ببین می شمه مساجد هم باید وحدت داشته ببا می شمه ایدگاه و مسلح هم وحدت داشته ببا نه تر اگر بودجه دیگه بی منطقه آزاد اگر فخر کن من با آموزش پرورش اینقدر پول دا خیلی کار خوبی کتی اگر به بیمارستان من داد تو دستی در مکن من فلان جا اینکه مدرسه دبستان آرکو دستی در مکن ولی تو برو قسم بده تا مروشی یک مسئول یا منطقه آزاده برای این مسجد که 7-8 میلیون قرضدار بوگت هر هفت دفعه اعلان به چنده گزارش دهی بگو شما یک کران تا به حال دست دراز بوده یک کران یک ریال ایرانی یک دهم یک تومان ایرانی حالا که جاها دیگه آمارا و تیران وقت زانن ان وجدان و ایمان که چه پوله های خرج کرن در بکارگیری و استخدامان باید وحدت بوی مولانا منظور همیشه میشه در کمک به مساجد هم باید وحدت بدی اگر به مسجد شیعه کمک کنی به مسجد سنی باید کمک بدی اگر پست مسئولیت به تحصیل کرده شیعه و برادر شیعه دین خب به تحصیل کرده سنی هم باید مسئولیت بده در این کشورا هم انتظار داری اگر پرچه پنه دبستان بنده که تحصیل بکن پرچه دبیرستان بنده خب مفتین خاری بکشی لیسانس و فوق لیسانس بگیری علوم عالی درسبانی رنده تپیر با تیلانک بایده او دا گزینش می بی هزار عیب در جگ بی بکار گرگ مبی برای آب پاشیه فضاهای سرد منطقه آزاد حتی هم کار گرگی دار واب بی گر پچی پچی تو کمک کنه دبستان بنده که مطالب کنه من فلان روستا چی تو دبستان دبستانی بس فلان جا من دبستانی شملانی تل من چی بس دبستانی بس دیگی چرا اینجا دو کوتی کس کو پان فلان جا بس دیگی تو اشی تو برستان پچی بنده نو که کاری میں گره کاری میں بنده مسئولیتی نده خو مامرو چی دولت جمهوری اسلامی انتظار داره که در کنار برادران شیعه وحدت تا در مرحله عمل پیاده نبی باز دبار ها مشهور مکلنه با حلوا حلوا گفتن چیه دنباله؟ خاندی؟ دهان شیرین نمی شود آقا الان ما شروع کنم تا مغرب بگشو حلوا حلوا حلوا خود پاک کنم شما حلوا حلوا کنه نماز ما کنیم تا مغرب برندی رستین جماعت بجا سبحان الله بجی حلوا حلوا حلوا حلوا حلوا شما رو بخدا یکی دف شیر کنه بی؟ یاد تا تشکی حلوای دپا مده این چلو حلوای دپا ده دپی شیر نبی وحدات وحدات وحدات ولی استخدام باری نه نه ادا تو زرن ہے او دا خراب ہے او دا چوش ہے تو نرا کدی وحدت برقرار ہوگی لذت ایمان فضایت در عمل و من گوشو مومن ہوں مسلمان ہوں من اما نماز نکا مار چی ایمان داری روچک نداری چی ایمان داری فاز ہما جنگلی بلوچ شاباش ہیں سہوری گشتی برو نماز یہ نہ کنو روچے گی نہ دارو سہوری مبرو برو کافر بھو شما در حد سہوری بابا مارا جگہ بھی دے فرمانداران شمے استانداران شمے معاملین استانداران شمے در حد معامل فرماندار ہم چونکہ چہبار ایک نگ متظاہران یک معامل عمرانی اہل سنتی معامل سیاسی باشو شمے ولی ہمی طرح میں انتظار ہا کہ دولت جمہوری اسلامی خوش خوش انشاءاللہ در تمامی کشور جائے کہ بخصوص مناطق سنی نشینہ پیادا بکن و شما دولت مردان بزانی که سنیان اهل تسنن برادران مرزدار وفادار شما در کشور جمهوری اسلامی ایران در تمام نوار مرزی کشور اهل سنت سکونت داره و تا مروچی همیشه مرزداران یک کشورن با وفانهات و وفاداری در سخت‌ترین شرایط و تی وفاداریش نسبت به اسلام نظام جمهوری اسلامی حفظ کته در مقابل این وفاداری شما هم از بعد یک وفاداری بعد نشان بدهید جواب متقابل بایستی در جهت مثبت به عزیزان بدهید این انتظار به حق برادران اهل سنت امیدواریم خداوند متعال در زمینه های وحدت ایجاد زمینه های بیشتر برای وحدت و در زمینه تفرقه زدائی ما تمام احاد این ملت و مسئولین جمهوری اسلامی و هیئت دولت نمایندگان مجلس ها اقدام های جدی و جدید و جالب و مورد توجه انجام دهید که توفیق عنایت بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفا برابر کنه برای سنت آمد در بحث مجله منطقه آزاد کلام به درازا کشت و اصل مطلب نگفته من گوش که یکی از روحانیون ثابت اشاره مطلبی درج بتاید که مایه آزار و اعتراض اهل سنت نسبت به حضرت عمرو بن العاص صحابی جلیل القدر پیغمبر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت اهانت آمیزی کلماتی از سخنان امام جمعه برادران شیعه اشار در مجله منطقه آزاد نویسته بوده که از دیدگاه ما این پیمین سخنرانی محکومن و نباید در مجلات و جرائد شانت به چاپ رسینک ببن و یہ مسائل مسائل ہیں کہ مائے ایجاد تفرقہ و اختلاف بین امت اسلام وان و آئندہ ما ہنچ کو وطہ توسیہ کرنے و تی ادھگے برادران روحانی شیعہ کہ ما دان از وحدت جنین توسیہ کرنے کہ نسبب میں مقدسات سب کے فرمائش آت اللہ ناصر مکارم نباد میں حساسیتانا حفظ رکنان حضرت ابو بکر در منطقه سنی نشین نباید توهین ببی، حضرت عمرو بن العاص نباید توهین کنک ببی، صحابه پیغمبر نباید توهین کنک بان، ما حتی به حضرت معاویه توهین هم نهایت حساسیت داریم، نباید مورد توهین قرار بگیرم. الله اکبر.